Opak, odcinek 9. Witam słuchaczy Opak, słuchaczy kontestacji. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż zwykle. Nie szurać. Będzie nieco inny niż zwykle, ponieważ będzie nagrany z jednego kopa. A poza tym nagrany został w gronie 12 osób. Kontest klubu Warszawa. Bardzo licznym gronie. Tak więc, żebyście się nie zdziwili, po prostu mówię to teraz tutaj, teraz, zanim usłyszycie, nie słyszeć, nagranie, właściwe nagranie. I co, no, zapraszam do słuchania i tyle, no. Jedziemy! Witamy w Opak, ogólnopolskim przeglądzie aktywności kontest klubów. Opak to krótka audycja poświęcona działaniom i planom kontest klubów z całej Polski. Usłyszeć nas można co dwa tygodnie w poniedziałki na antenie kontestacji. Tak jest, zaraz po głównym wydaniu. Dzisiaj z Warszawy mówią dla was wszyscy razem kontest klubowicze Warszawa, czyli... Maciek Minimal 2. Felix. Remo. Nie mam ręki! Buchaj! Mateusz. Hugo od braków. Michał. Jan. Natalia. Natalia oraz Paulina. No, jest nas 12 osób, nie? Bielsko-Biała! 27 grudnia klubowicze z Bielska-Białej udali się na spotkanie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, SPB w skrócie, na które otrzymali zaproszenie jeszcze podczas pikiety przeciw VAT. Omawiane były akcje towarzystwa oraz perspektywy współpracy z kontestacją. 28 grudnia zebrali ostatni podpis pod projektem ustawy liberalizującej prawo dotyczące konopi. 30 grudnia na zaproszenie kontest klubu odbył się wykład Pawła Szatkowskiego, prezentującego zaprzyjaźnionemu z nami lokalnemu oddziałowi partii VIP, dotyczący konopi i ogólnie polityki narkotykowej, terapii, stanu prawnego oraz faktycznego użytkowników substancji niedozwolonych. Po wykładzie wraz z Pawłem zwrócił się do kontest klubu Bielsko-Biała. Rozmowy z lokalnym przedsiębiorcą Leszkiem Wieczorkiem były kontynuowane i doprowadziły do objęcia przez kontestację patronatu medialnego nad podręcznikiem jego autorstwa pod tytułem Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy. Ojej, 14 stycznia odbyło się spotkanie w Cieszynie. Oglądali film Wyspa Tajemnic, a po filmie odbyły się dyskusje, z której wynika, że trzeba więcej... Czego? Zaangażowania ze strony klubowiczów, jak i liderów kontest klubów, aby rozszerzać ruch wolnościowy w swoim otoczeniu. Felix, czytaj. 18 stycznia odbyło się spotkanie, na którym Robert Łotocki, będący od początku członkiem klubów w Bielsku-Białej, opowiedział o wydarzeniach w ich mieście sprzed powstania klubu, począwszy od lat 90. Jego działalność to między innymi stworzenie demoscenowej grupy Vulture Design, także pierwszego w Polsce portalu społecznościowego Poema. Przytoczył również przemyślenia, odczucia i dylematy, które mimo wewnętrznych oraz zewnętrznych przeszkód przezwyciężali. Co to jest? Opowieść była nasyconą i inspiracją i przekazała niesamowite doświadczenie. Dawaj, buchaj, dawaj. Ja nie umiem czytać. Gdzie? Ja nie umiem czytać. Gdzie skończyłeś? To mam czytać? No. Tak. W poniedziałek 24 stycznia członek kontest klubu Bielska-Białej Irek Huta występował jako oskarżony w sądzie w Cieszynie. Według prokuratury połączenie dwóch numerów telefonicznych w konferencję w programie Skype stanowi przełamanie istotnych zabezpieczeń systemu teleinformatycznego. Brawo! Klubowicze również stawiają się na rozprawę, reszty dowiecie się w następnym odcinku. Bydgoszcz! Ja od braków jestem, to dalej. Rodzynki sobie zostawiasz, mogę. Kontest klub z Bydgoszczy jest tak liczny, że mózg aż się zawiesza. Ta liczba jest tak astronomicznie wielka, że wszelkie ziarenka piasku na plaży tylko jej ułamek. Ta liczba to dwa. Tyle osób posiada bydgoski klub razem ze wszystkimi członkami. Nie śmiejmy się z nich, bo i będzie przykro. Dnia 24 lutego udadzą się na spotkanie z Wojciechem Cejrowskim. Całe wydarzenie będzie zrelacjonowane i mam nadzieję, że będzie interesujące. Jeżeli mieszkasz blisko Bydgoszczy, nie patrz w telewizor, napisz na bydgoszcz@kontestacja.com. Cieszyn, ja tu z Cieszyn zapowiadam, tam się dzieje tyle rzeczy, nic się tam nie dzieje. Muszę zapowiedź Elbląga. Pardon, w Cieszynie się działo, tylko że razem z Bielską Białą oglądali film, to było wcześniej. To sorry. No, małe zamotanie. Elbląg masz. Gdzie to jest? Ale to było Elbląg. Teraz Elbląg. Dawaj, Elbląg! Nic. Elbląg! No, muszę powiedzieć, że również się tam nic nie dzieje. Jak tak dłużej będzie, to ja nie wiem, co to będzie. To, nie wiem, wyrzucimy ich, czy nie? A, zobaczymy. Gdańsk. W Gdańsku Contest Club nadal zbiera ludzi, ale nie przeszkadza im to się dokształcać. Chodzą na wykłady KASE, czyli Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, oraz na spotkania z Kolibrem. Jak mówią, KASE i Koliber bardzo często zmieniają miejsce i czas spotkania, ale gdańszczanie umieją zawsze trafić na czas i w odpowiednie miejsce. Jeżeli chcecie się z nimi skontaktować, piszcie na gdańsk@kontestacja.com. Tak nieśmiało trochę. Więc tam dla odmiany, jak już ja się odzywam, więc tam się nic nie dzieje. Ale również się nie dzieje gdzie? Katowice! A gdzie się coś dzieje? W Krakowie! W środę 19 stycznia kontestatorzy z Krakowa uczestniczyli w Marszu Solidarności z Białorusią. Wywiad z organizatorami i nagranie z marszu można znaleźć na stronie Contest Klubów Kraków, która niedawno ruszyła. Jej adres to www.contestclub.com. W piątek 28 stycznia o godzinie 19 odbyło się spotkanie Contest Klubu Krakowskiego w stałym miejscu. Oni wiedzą gdzie. To teraz może minimal. Okej. Pierwszy weekend lutego krakowianie wspólnie z KASE, czyli Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomicznej oraz Stowarzyszeniem Koliber i Młodzieżówką UPR-u organizują na rynku głównym akcję propagandową. Jak zapewniają, będzie się działo. Jeżeli chcecie się z nimi skontaktować i im pomóc, bądź przeszkodzić, bądź cokolwiek, skontaktujcie się z nimi, piszcie na krakow@kontestacja.com. A teraz... Lublin! No na wschodniej ścianie rzadko się coś dzieje i to sytuacja Lublina właśnie pokazuje, że dokładnie tak jest. Nic, nic, kompletnie nic. Łódź! Łodzianie postawili na radiowców. Uznali, że dobrą formą promocji kontestacji będzie poinformowanie o niej ludzi, dla których radio to pasja. Będą rozdawać ulotki oraz namawiać zajrzenie na stronę kontestacji pod dużymi rozgłośniami radiowymi. Kontestatorzy z Łodzi wpadli na pomysł, aby na każdym spotkaniu nagrywać kilkuminutowe audycje na dowolne tematy. Każdy członek klubu ma przygotować kilka tematów, a następnie będą o nich dyskutować. Chcą również napisać uchwałę dla Rady Miasta. W ich szeregach jest członek Młodzieżowej Rady Miasta, którą może przekazać uchwałę nie Młodzieżowej Radzie Miasta. Jeżeli chcecie się skontaktować z Łodzią, piszcie na łódź@kontestacja.com. Olsztyn! Olsztyn! Nic! Opole! Opole! Opole! Opole! O, Opole! Opole, jest! Opole! Nie, nie mam! Opole! Opole! Gdzie jest Opole? Jak mówi piękna i tajemnicza AGS Opolskiego Contest Klubu, mają nowego członka, który się zgłosił niedawno. AG domyśla się, że to może być efekt roznoszenia ulotek na Kolegium Civitas na Uniwersytecie Opolskim. Jeśli chcecie się z nimi skontaktować, piszcie na opole@kontestacja.com. Co następne? Płock. 25 stycznia klubowicze z Płocka udali się do Warszawy na pikietę. Jeżeli chcecie się z nimi skontaktować, piszcie na płock@kontestacja.com. Poznań i Rzeszów! No ja mogę zrozumieć, że w Rzeszowie się nic nie dzieje, no bo kto by pamiętał o Rzeszowie, ale Poznań, taka metropolia i tam brak żadnych informacji, żadnych wydarzeń, wstydźcie się. Gdzie jest skała? Słupsk! Słupsk! Słupsk! Brawo. W Słupsku. W ostatnim czasie nie było spotkań, było za to... Była za to konferencja głosowa. Klubowicze zbierają fundusze na ulotki A jak już je dostaną, będą je rozdawać. W sensie najpierw wydrukują, jak będą mieli fundusze, będą rozdawać. Jeżeli chcecie się skontaktować ze Słupskiem, piszcie na slupsk@kontestacja.com. I teraz, Hugo, mam dla ciebie niezłą działkę. Słuchacze! Błogosławek! Wrocław! I to w tych kontest klubach się nic nie dzieje, niby. I dlaczego ja się pytam, dlaczego w Warszawie się nic nie dzieje? Co my tu robimy w tej chwili? No jak to się nic nie dzieje? No właśnie pijemy. Tu jesteśmy. Siedzimy, pijemy, gadamy, gramy w... Nie gramy w karty. Nie gramy w Warhammera. Nagrywamy ten odcinek między innymi. No i Janek Bernat handluje tutaj naszymi wlepkami, także generalnie dużo się tutaj dzieje, więc jestem zdegustowany napisem brak przy naszym mieście. To jeszcze gwoli ścisłości. Lecą do nas kurierem ulotki, tak zwane Zuzie, tak? Zuzie, tak jest. To te ulotki będziemy zostawiali w szpitalach, w pociągach publicznych, w bankach publicznych, w poczekalniach u lekarzy publicznych, w szkołach publicznych i gdzie tylko chcecie. Publicznych! Na peronach! Publicznych! Na peronach publicznych! W pociągach było publicznych. W domach! Publicznych! W innych miejscach, gdzie ludzie czekają. Publicznych! I robią. Bo prywatnych nie. No tak. A jest jakiś dopisek z Wrocławia. Pardon. Coś do nas nie doszło chyba na skutek awarii systemu pocztowego. Co nie doszło? Nic. E-mail z Wrocławia. Że to niby moja wina. No. To być może. To tam się coś dzieje. Tak więc we Wrocławiu odbyły się 4 spotkania kontest klubu, na których było od 4 do 10 osób, w zależności od tego, kiedy się to odbywało i gdzie. Łącznie klub liczy około 15 osób. Na grupie ich na Facebooku jest zapisanych 38. Tak, pozdrawiamy Facebooka, brawo. Oprócz grupy na Faceboku prowadzą także sobie grupę na Google. O! Uwaga, uwaga! Przeczytam adres https://gryoups.google.com/kontestklubwroclaw. Razem bez polskich znaków i bez spacji. Gratuluję wpisywania! Anyone more? I to chyba wszystko. Zatem to był opak, tak? To był opak? To był opak. Dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 28 stycznia. Nagrywamy to w piątek. Tak, jest piątek. Na spontanie, w takiej liczebności. Dobra, no to co? Jak chcecie się dowiedzieć więcej na temat kontest klubu, bądź założyć własny, bądź wspomóc już istniejący, to co zrobicie? Napiszecie maila albo coś? Ja nie wiem, co trzeba zrobić, Janek? Wejdź na stronę www.kontestacja.com/kontestkluby. Tak właściwie to kontestkluby.kontestacja.com. I tam można znaleźć wszystkie informacje na temat kontest klubów oraz maile, adresy maili, na które należy napisać, żeby się założyć własny kontest klub. Dokładnie. Coś jeszcze chcecie mi powiedzieć? Jeżeli chcecie się wypowiedzieć, to piszcie komentarze pod audycją. Dokładnie. To nie boli. Właśnie. I jeszcze, nie wiem, w zeszłym tygodniu coś podobne mieliśmy, co to są kontest kluby i dlaczego. Ktoś to przygotował? Właśnie, to Hugo nam powie. Co to są kontest kluby i jaka jest idea? Zasięgnijmy języka u jednego z guru, twórców, przywódców z kasy kontestacja. Wypikam to. Drodzy bracia. I siostry. I nieliczne siostry. Nie uciec. No, kontest kluby są po to, żeby się spotykać, tak jak się tutaj właśnie spotykamy w Warszawie, wbrew pozorom i tutaj, że nic nie robimy. Robimy, spotykamy się. A żeby się, może inaczej, żeby coś robić, trzeba się najpierw spotkać. O, może tak. Ponieważ nie da się czegoś robić na dłuższą metę, żeby się wcześniej nie spotkać. Wobec tego kontest kluby służą ku temu, żeby się najpierw spotkać, poznać, a potem wzajemnie coś robić, nawzajem, razem, sobie. Ponieważ działanie nie opiera się tylko na klikaniu lubię to w Facebooku, bo to niewiele działa, tudzież wykop w górę. To jest okej, jak masz 13 lat, ale potem zacznij robić coś więcej. Na przykład zacznij się w kontest klubach spotykać. Więc generalnie po to służą, żebyśmy robili... Tak de facto to przed chwilą powiedzieliśmy, do czego służą ci wszyscy ludzie, którzy tam coś robią. Właśnie robią to w ramach kontest klubów. Więc fajnie jakbyście... Jakby na przykład, jeżeli potrzebuje pomocy Emil z Zielonej Góry, ponieważ tam mu prokurator siedzi na głowie, to żeby na przykład mu w tym pomóc. Po to jest właśnie kontest klubów w Zielonej Górze, którego nie ma właściwie w tej chwili. Ale możecie go założyć. Ale możecie go założyć. Jak ktoś będzie miał problemy we Wrocławiu, to już ktoś będzie. Tak? Jest? We Wrocławiu? Jest we Wrocławiu. Będzie ktoś mógł mu pomóc. No. Przebić się przez beton. Po to służą kontest kluby. No i żebyśmy mogli mieć zaufanie też do was. Bo to zawsze tak lepiej mieć kogoś, kogo się zna, niż jak kogoś się nie zna, jak przychodzi anonimowo, bo to jeszcze może być jakiś agent. No. Tylko mason. Dzięki bardzo, Hugo, za przypomnienie. No. Spontaniczne, aczkolwiek no, takie rzeczy są chyba najprawdziwsze, nie? Spontaniczne. I nagrało się. No. Upnie, chcący stop nacisnąłem. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Za dwa tygodnie.